τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα. Ούτε που μπορείς να φανταστείς άλλον που να σ' αγαπάει τόσο. Αδικά μη ψάχνεις, δεν θα το δεις. Όπως θα δει τη σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου. Τι αισθάνεσαι για μένα. Σου είχα αφιερώσει απ' τη ζωή μου κάθε μέρα, ώρα και λεπτό. Νιώθω να είμαι ικανός για όλα. Νιώθω αλήθεια πως πως το αγαπώ. Όμως θα έρθει και η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου. Νιώθουμε άραγε το ίδιο ή έτσι κάτι πιο λίγο. Τι αισθάνεσαι για μένα. Νιώθουμε άραγε το ίδιο. Εσύ κάτι πιο λίγο. Τι αισθάνεσαι για μένα. Τι αξίζω εγώ για σένα. Νιώθουμε άραγε το ίδιο. Εσύ κάτι πιο λίγο.